knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Home where we can be alone. And next we were moving on. He was with me, yeah, me. Next we were moving on. He was with me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa między dniem a dniem na dziś. No prawie wszystko, bo jeszcze kilka słów o tym, co w najbliższych godzinach w Trójce, już za chwilę, punktualnie o 5:00 przy mikrofonie w audycji Trójka budzi klub folkowy. Pojawi się Wojciech Ossowski. W audycji Pora na Trójkę mówić będziemy między innymi o pierwszych stacjach narciarskich, które już zaczęły produkować sztuczny śnieg. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Paweł Mucha, doradca prezydenta RP. W Trójce przed południem rozmawiać będziemy między innymi o 38. Międzynarodowym Festiwalu Bardów OPPA 2021. Festiwal rozpoczął się w minioną sobotę i potrwa do przyszłej niedzieli. W Trójce do trzeciej rozmawiać będziemy między innymi o opublikowanym właśnie raporcie amerykańskich bioinżynierów, który dotyczy właściwości antyrakowych popularnej rośliny bylicy rocznej. I to tylko niektóre wybrane tematy, które pojawią się w najbliższych godzinach w Trójce. Dziś, czyli w poniedziałek 22 listopada. I teraz to już naprawdę wszystko. Poniedziałek niedługo zacznie się budzić. Audycję przygotował Jacek Frencel. Do usłyszenia mówi Państwu Witold Lazar. Tradycyjnie miło było razem z Państwem nie spać. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Thank you.